Book 2 38 38 38 في التاكسي في تاكسوفce في تاكسوفce من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. Proszę wezwać taksówkę. Proszę wezwać taksówkę. Kam tukallif ila mahatat al-qitar? Ile kosztuje kurs na dworzec? Ile kosztuje kurs do dworca? Kam tukallif ila al-matar? Ile kosztuje kurs na lotnisko? Ile kosztuje kurs na lotnisko? Min fadlik. Ala tul. Proszę jechać prosto. Proszę jechać prosto. Min fadlik, huna ila al-yamin. Proszę skręcić tutaj w prawo. Proszę skręcić tutaj w prawo. Min fadlik, hunak, inda al-zawiya ila al-yasar. Proszę tutaj na rogu skręcić w lewo. Proszę tutaj na rogu skręcić w lewo. Ana mustażel. Śpieszy mi się. Śpieszy mi się. Maj wakt. Mam czas. Mam czas. Min fadlik, haddi as-sur'a. Proszę jechać wolniej. Proszę jechać wolniej. Min fadlik, tawaqqaf huna. Proszę się tutaj zatrzymać. Proszę się tutaj zatrzymać. Min fadlik, intazir lahza. Proszę chwilę zaczekać. Proszę chwilę zaczekać. Ana raji'un fawran. Zaraz wracam. Zaraz wracam. Min fadlik, أعطني فاتورة. Proszę o pokwitowanie. Paragon. Proszę o pokwitowanie. Paragon. لا يوجد معي فكة. Nie mam drobnych. Nie mam drobnych. تمام. الباقي لك. Dziękuję. Reszty nie trzeba. Dziękuję. Reszty nie trzeba. أوصلني إلى هذا العنوان. Proszę mnie zawieźć pod ten adres. Proszę mnie zawieźć pod ten adres. أوصلني إلى فندقي. Proszę mnie zawieźć do mojego hotelu. Proszę mnie zawieźć do mojego hotelu. أوصلني إلى الشاطئ. Proszę mnie zawieźć na plażę. Proszę mnie zawieźć na plażę.